يقول عن حجاب أنه يضني شبابي وقالوا لي أحبابي إن يهدي من حسابي لا وربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال أيها أهلا للجمال الغدا سهل المنال حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى بحصوني. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid ah maxaa ka jira dagaalo maanta ka dhacay gobolka Shabeelle Hoose in lagu gubay lix gawaari oo ciidamada shisheeyuhu ay wateen halkay bay u socdeen ciidanka dhabaha loo galay maxayna wadeen waxaan idiin soo gudbin doonaa wareysi aynu ka qaadnay afayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis aw muscab oo caawa faahfaahinaya weeraradii dhabagalka ahaa ee maanta ka dhacay gobolka beelaha geeladle iyo luwaay oo diyo kala qaatay waxaad caawa maqlaysaan hadallo laga jeediyey munaasabad loo qabtay diyo kala qaadashada beelaha oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waraysi ku saabsan xaaladda magaalada Buula Mareer oo aynu la yeelanay odayaasha magaalada ayaad caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan waxaana odayaashu ay ka hadli doonaan nolosha bulshada iyo amniga magaalada ka jira iyagoo isbarbardhig ku sameynaya waagii hore ee mujaahidiinta magaalada ay maamulayeen iyo hadda oo gacanta shisheeyaha ay ku jirto magaaladaasi madaxii hore sirdoonka dowladda oo weerar ku qaaday dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay Xasan Sheekh Maxamuud muxuu ka yiri ammaanka liita ee magaalada Muqdisho iyo weerarada dowladda ku socda Axmed Macalin Fiqi hadal uu jeediyey ayaan barnaamijka caawa idin kugu hayaa barnaamijka dhagaystayaal aniga ayaa idinla socodsiinaya Cabdillaahi Yaasin Jaamacna waa uu igala qayb geli doonaa waa mar kaliya dhuux إنها درب الدنيا إن دربي يا أخيا قدوتي في سمية عن حجابي يا ربي لن أبالي يقول عن حجابي أنه يضني شبابي واليغال في عتابي إننا وربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال أيها أهلا للجمال الغدا Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayaan markale idin leenahay dhageystayaal waxaana gudagali doonaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada qodobadii hor u dhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo dhameystiran ayaad ku dhageysan doontaan waqtiga barnaamijka uu soconayo biidnillaahi alkariim laakiin iminka aynu ku holmarno Shabeelle Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dhiig bixiyay ciidamada shisheeyaha afrikaanta gaar ahaan kuwa Uganda u dhashay weeraro jidgal ah ayaa ka dhacay maanta Shabeelle Hoose ciidamada Uganda ka tirsan oo sahay u waday ciidamada Itoobiya ee Baydhabo ku sugan ayaa weerar la kulmay xilli ay marayeen inta u dhaxaysa Leego iyo Bani Dogle ee gobolka lix gawaari ayaa ciidamada shisheeyaha looga gubay weeraradaasi gawaaridaasi waxay kala ahaayeen iyo weerarka halka uu ka dhacay حينو عاوة كوريسان الشيخ عبد العسيس ومصعب أفيان كعيد مدى الشباب المجاهدين رضوات الله أخير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسعي أجمعين أما بعد المانك ولايذا شغل الله واسي قضاين أيا كدعي أي وحو قناعي لا لبقى مين سبب كنا وحو عيدا كعين يغاندا وكفارة أفريكان تكتل سم أيا kan soo saay waso qala magaalada muqdisho ee ciidanka ee xabashida oo magaalada baydhabo ku sidan qorshoodu markuu dhigay muddo markii la joogay ciidanka saafku ka dhamaadaan ba ka gabaabsii joogyanka ee jooga baydhabo ee ciidanka Uganda ee muqdisho waso qalo saayda saayda markaa wuxuu keenaa deegaanka Leego ayuu keenaa ciidanka xabashiduna baydhabo ay ka yimaadaan ee leenay kula wareegan baaqii shirkadka kula wareegan maradii qashoon saafa marka een sidii dabeecadda u ahayd bashalayay saaxiibadaas ayuu intuugeen ku sii ciidanka iyo waanda kasoo bixay magaalada Xamar xala waxay ku hoydeen garoonka een ciidamada xirku ay lahaayeen Bani Dogle een saaki ayay kasoo bixay meeshaas ayuu ku jeeyay san Leego si ay intuugeen kiisaska u gaarsiiyaan بالله الحمد للمجاهدين وحقته ذا السعودي مركع قرون كان المسافة يرأي كثرة السعودين حقا ليلة يوصل بها العينة في وان رسالة كحرشين المسيدي قرح مينو ومجاهدين قالك أودي أريرا يا قبصة القرونية والبوليد كمدا بوليدين هالك أعيني كوكوبتي مركع كبير كان هو يكسي لغانا وقصاري لحالي سيوك الوغير سيين مركع سيدا ساوحود لغانا qasaaraha guud maxaad ka sheegi kartaa haddii ahaal lahayeen dhimashada iyo tan maadiga ay ciidanka soo gaadhay idakas waandayska oo soo rutiyay miiradii booyada markay ka haleeshay booyada meesha ay ku gudatay dadkeedu tabaa qasna meesha ay wartigeen hadda wali meesha ay taal wax yar markay shii socdeen oo ay baaki ay ka tagay booyada oo sii dhaqaaqeen kamin xulus ayay ku dhaceen oo mujaahidiin falka ugu diyaariyeen yashaasna dagaal xoogan baa ka dhacay oo sida runtii ciidanka Uganda gacanta sare ay mujaahidiintu uga lahaayeen leeyahay ku maasal ee dagaalkaas xoogan oo dambo dhacay waxa mujaahidiintu ku gudeen 4 gaari ayay hal goob ku gudeen 2 gaari oo kamida baabuurtaas waxa ay 2 gaari oo xamuura oo mid kamid uu rasaasido kii rasaasidii markaa rasaasiba ku sii qaraxday oo baalkiisii xulac iyo qarax uu qodasay oo dambaa horay rasaasiga ilaa uu qaraxayshay iyo laba gaari oo ayaguna sidoo kale yar yar oo mid aan dibnay ayaa noo qoqan yahay afarta gaar goobta oo lagu gubay halka marka ay joogan kolonyada marka xiinka iyo waan saadka xabashada u sii waa ay kala jabeen oo qaybna horey way u go'day oo u yaacday oo baalkii xaqiiqti horey u go'day marka kanin kale ku sii dhacay gaari booyada lagu gubay ee qaybtii ee xiinka ku meesha u badnaana meesha afarta gaar lagu gubay ayay degeen wali meesha ay degeen qarsaaraha marka la soo koobo isku soo xiliyo ee gaari oo gubashay labada waxaan oo mid kamid uu rasaasiday laba booyadood oo mid kamid uu gubay laba gaari oo yar oo mid aan dibleeyay mid oo qoqan yahay sidoo kale waxa jira dhimasho iyo dhaawac ee askar badan soo gaari ba jiray ka soo nambar go'an iyo tara go'an aan la dhigay halka ciidamada wadada aad u gasheen hadafkooda ilaa iyo hadda waxa la oran karaa ma aysan gaarin Soomaa waxay degan yihiin wali leega ma aysan gaarin ciidanka xoogiisii meesha afarta gaar looga gubay ayay degan yihiin wali leega ma aysan gaarin maxaa idin qorsheysan marka waxaan loo qorsheysan biilay taala ciidankaas intii la siinaafay karna siinaafayna oo suurtagala intaa waxa dheer ciidanka xabashida oo saadka sugaya sida maftarkiin sugan qaraad inuu ka soo lugeeyey magaalada Baydhabo shalay uu soo gaaray meesha leego meesha uu fadhiyay sida runtii maanta marka la gubanayay saaxiibada oo saadka u sida xamar ka keenay waxa weeye bartii ka tirsanay waa isu soo gudbaan waa soo dhaqaaqin إن شاء الله تعالى مركا يعني إن هنا إسوا فقسيه بالمولى لكن شد الله وشريره قلوبته وكلب تقسان تعي مركا وجيب كي هذا كدان مجلس عن كلا نادي وتيه من الكوي غنوا عدم الله سبحانه وتعالى نقصه دونين عن قدع إنه شد كلا وعبد الله سعد عكرنا ما أنا وان شهاد يمارته وحوي حبض النجار طب اللي حبض يحب ليش يكون تيه بان سوى إن شاء الله تعالى نبغى تحرقنا واللوبي سمان kaasi waxa uu ahaa fayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abdul aziz abu mus'ab oo idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan kaga warbixinayay howlgallo maanta shabaab al-mujaahidiin ay ka fuliyeen gobolka shabeelaha hoose beelaha geeladle iyo luway oo diyo kala qaatay ayaa nagu soo maqan laakiin markan wariyeena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac oo socdaalo kala duwan ku maray gobolka Shabeelaha Hoose deegaano iyo degmooyin ka tirsan ayaa waxa uu gobolka ku wareystay odayaasha dhaqanka magaalada Buulo Mareer ee gobolkaasi nolosha bulshada ee hadda iyo xilligii xarakada magaaladu ay haysatay ayay odayaashu kaga hadlayaan wareysigan iyagoo sidoo kale ku soo hadal qaaday amniga iyo arrimo kale aan idin ku duwo wareysigan Cabdullaahi Yaasiin Jaamac uu ka qaaday qaar kamid odayaasha dhaqanka magaalada Buulo Mareer ee gacanta shisheeyaha ku jirta Xasan Asmaan ka waran balayaan xaaladda magaalada Buulo Mareer xaaladda Buulo Mareer waa fiican tahay waxaana degan Amisom nimanka leeyahay Ugandais iyo nimanka dawladda military nimanka oo dhinaca Muqdisho ka yimid degan jawigeeda mar hadii ciidamada sheeyay degeen bal bulshadii nolosheeda ka war bulshadii nolosheeda aad bay hoos ugu dhacday baawalkii awal ay ku socotay markii xarakada al-shabaab ay haysatay iyo hadda isku baawal ma aha, isku bulsho ma aha, isku dhaqaale ma ahan, aad bay u nusaasan tahay. Bal xagga ammaankiina ka waran, mar haddii ciidamo shayeedana haystaan maxaa isbedelay ammaankayna? Hadda annaga dhinaca nafta aad baan ugu nabad qabnaa, dhinaca laakiin canaasiir oo baabuurta iyo maxay ahayd moobeelada iyo waxyaabahaas wax jidka dadka u taagtaagan way jiraan, masa badna dhibaato badan oo dadka nafleyda lagu haya ama deegaanka wax dhibaato oo hadda mataqaana ay la joogi waayaan ma haysato. Maxaa iska bedelaa dhihi kartaa howlihii dacwadii maqaaxiyihii wixii camirnaa magaalada dhowr marna waan ku kulanay gudaheeda, maxaa leedahay waa iska bedeleen? Suuqana waan kugu wareysanaa iyadoo maaratay meel walba badalku idin yaal. Maalintaas iyo maalintan farqi dheer baa u dhexeeyo. Suuqa wixii badar ahoo imaanaya ma jiraan, ganacsi ma jiro, aad bay u caqabin tahay. Magaalada jidkeeda wuxuu ka go-on yahay meesha dambo af gooye ilaa marka waa go-on tahay. Baabuurtii ma maraan, baabuurtii wax doonaysay taraag dheer ayay soo maraan, saxaro kore ayay maraan, xarakaday dhex maraan, saas bay xamar ku tagaan ayagoo heli kara inay dhexdaan si shidaalkooda fudud ay ku tegi lahaayeen. Xamar ayaa shidaal dheeri intay qaataan ay korka soo wareegtaan. Sababta ammaan xumada baabuurtii, lacagtii ay ku raran yihiin lacag laba jibaarkeeda ayaa laga rabaa wadada. Aad bay mataqaanahay mooryaan badan iyo jidgooyo badan iyo isbaare aan la xisaabi karin ayaa ka jirto. Nimankii isbaaradaasna waxaa ka mid ah nimanka oo jooga xamar ciidamo milatari aad arkaysaa isbaaro u taal, waxaad arkaysaa niman maleysi beeleed oo isbaaro u taalo. Wadadii af gooyo markii la yimaado ilaa way ka go-on tahay ilaa marka laga yimaado. Waa gartay dhankii dacwada socod jirtay bal ka waran bulshada waxaan ogaa iyagoo aada wax u baranaya reer Boolumareer. Maya, Boolumareer dacwo hadda kama socoto. Waxyaabaha la isku qabsadaana way la tagaan, dadka kitaabka Ilaahay bay u dacwo tagaan. Hadday baabuur raaci lahaayeen iyo haddii maalin aadi lahaayeen ayay waxay aadaan kitaabka Ilaahay iyo xukunka meesha ugu dhow bay u aadaan xarakada xigta. Marka deegaanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamusha ku gadaamaan Boolumareer aad u dacwo tagtaan? Halkaasaan u dacwo tagnaa haddii aan wax isku qabanno, haddaan dhaxal isku qabanno, haddaan suuhin isku qabanno, haddii aan waraab biyood isku qabanno, xataa halkaasaan cadna anaga. Oo maxaa dhacay meesha? Soo maamulka ma jiro? Maamulka wax xukuumad ah cadli laga filaya oo hadda loo hor fadhiista ma joogaan, mana dadkana kuma qanacsano. Waxay ku qanacsan yihiin kitaabka Ilaahay iyo nimankii abnigooda sugu jiray. Hadda abnigooda ma sugno, way cabsanayaan dadka, si toos wax uma sheegi karaan. Waa gartay isu socodkii ka waran sidee yahay socodka magaalada? Kow markii cishaa la dukooda ka bacdi cidla way magaalada waa laga kala weydaa. Waxaan ogaa iyadoo hoteel ayay wax shaqaynayaan iyo maqaaxiyo waaweyn. Maya, maqaayadaha wax tiro kooban waaye, wax weyn oo ka socdana ma jiraan. Wahagaag, assalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Magaal? Cabdiqafaar Axmed Raaye. Cabdiqafaar, maxaad ku daraysaa inta xasan ure? Wallaahi intaas waa inta badan odayga asaga ka hadlay. Horta Ilaahay fadligiis, Boolumareer dad badan oo bulshooyinka kala degan odayaashooda ayaa waxay isku howleen in maadaama ay meeshii wilaayaadkii iyo xukunkii iyo mataqaanaayay arrimihii xaafiseedii oo lagu xukuntigayay ay meesha ka baxaan, in hadda xeer dhaqan inta laga helayo xukun lagu kalsoon yahay oo ama sharcada islaamka wax lagu maamula, in horta meeshii la dejiyo oo aan meeshii la dhihin. Sharcadii ka baxday dadkii inay sii baladii isu cunin, odayaala isxilqaamay ugaasyadooda iyo nabadoonadooda beelaha waxayse inta badan ku dhex jiraan sidii magaalada loo dejirahaa. Xataa marmarkii dhibaatada ay aad u badato oo gaalada kale ay gulweyn ay dadka aad ugu laayeen, xoolihii ku dileen, wixii oo dhan ku dhaneen ayaga mudurigood, waxaa meesha waa la dacwaday, waxa la yiri waxaan macquul maahane dalka annaga iskale, dalku waa dalkanaga iyo deegaankanaga waaye, suuragal maahan marka in dadkii la iska laayo oo mataqaanaayay la yidhaahdo hebel buu dhintay naga duwi ama aan ka cararno, wax suuragala maahan. Marka gaalada xataa waa loo tegay akhyaartii kulli odayaashii wax dhowr kalin ayada kuwa militariga ahoo dowladda ku meel gaarka loo marayo laleeyahay idinka, maadaama aad soomaaliti nimankana kulmiya waa la kulmay. Qaaladii waxaan lagu heshiiyey oo aan iri ma doonayno ama dagaalan ka cignaa in dadkeen iyo xoolaheena iyo maalideen iyo guryaheena la laayo ma doonayno. Marka gaaladii waxaa ku intifaaqnay inay kuwa Soomaalida iyo ayagu ay soo raacaan markii ay gurweyn iyo meel ay hoglanka aadayaan mid kale ninku haduu doono Al-Shabaab ha ahaado Soomaali ha ahaado inaan qof la iska dil karin oo qofka hadii ku dagaal ku dhintay booyaan kii kale haduu xataa dhaawacay in la keeno sharci haduu jiraan sharci lagala tago oo aysan suuragal ahayn in dadka la iska dilo xaqna aysan ahayn aanan laga aqbalaynin kaasna gaaday naftooda way aqbaleen oo markii ogaadeen kacdoonka bulshada iyo odayaasha geesinimadooda iyo mataqaana sida ay uga hadlayaan dhibaatada dadkooda gaaladeena waxay aqbaleen inaan hadda kadib waxaas aysan dhacaynin waxaan maqlay inaanay idin soo dhex gelin inta badan xidmada shaqeeya iyo kuwa dowladda federaalka goobta joog maxaa sababay wallahi ilaan meesha ayaga qabsaday wallahi xiriirka dadka iyo ayagu aad u ma fiicna aad u xun yahay waliba Soomaalidu diyaayid waa dad iska hab qaran oo isbaaro iyo mashaakil iyo waxyaalo kale isaga mashquulsan oo waxa jiraba aan wacyigaba aan la socon oo ciidamada la shaqeeyay kuwa sheegay ka hadlaysa kuwa ha kuwa sheegay kuwa la shaqeeyay waay kuwa sheeyuna dadka iyo ayaga wax xiriirana ma lahan magalada xataa koray ka maran markay howlgalo iyo meel u socdaan ayaga iyo dadku waa kala xiran yihiin ayaga dadku ma wada hadlaan wax xiriir ma lahan wax iqtisaad oo ka dhaxaya ma jiro xaroodoodii ku xaroodaan dadkuna mar alla markay arkaan cabsiga ka muujinayaan walow ayaga hadda kor leeyay wal magaaladan magaalo ganacsi waayo magaalada Soomaali isugu dimaado waayo adinkii iyo rag aad dirreysaan markii aad xeeladiina ku dirreysaan magaalada dhexdeeda mataqaan dadkii aan lagu leeynin oo yaa suuqyada laga aqrin laakiin wuxuu dhanba waxa isku fuuqsaday kuwa wax ma garad oo Soomaali ah ayaguna qashino aan ba garanayn urwaa maxay dhibaatadan xaqiiq ka timid si uu fikirti dadkan waayo baa dhibaato ku keenay magaaladii waa kala xiran tahay gaadiidkii markuu buulo meel ka baxo wuxuu aadaa koonfur u aadaa degmada Kutwari oo siimara muddada Gorolay uu ka baxaa halkaas wuxuu dheeraa masaafo 120 km intii Muqdisho soo lahay waxa dhacday inuu 200 oo km camal uu wareeg ku sameeyay isagoo intaas raadinaya amni iyo meel uu ku nabad galo oo asaga yaantida uu sido oo dabeena uu sido oo ku nabad galo intaas oo dhan waa waxyaalaha mataqaana aan isleenahay waa lagu dhaqan yahay sidaas waaye xawash marka gaadiidleydi waxay aadayaan halka meel aan marinkooda saxda ahayn ay marayaan si ay amaan u helaan lacagtan ayaan aan dhacnaan loogu geysan saas waaye barki waa way baabuurka jindideeshka markuu buulo marar ka soo baxay in miyey Muqdisho inta u dhaxayda 25 milyan oo lacag ayuu ku soo jidka ku maraa oo isbaaro looga qaadanay meesha markuu ka baxana wixii buulo looga qaado wilaayadu waxaa warqad looga goynaa meesha la yiraahdo afgu Kutuwarri ilaa iyo ma uu ka tagay mukayge oo afgooyana wax isbaara iyo wax dhibaato la kulmi maayo warqadii ugu safar warqadii safar ku wataa wilaayadu dhaxmara waxa uu kaliyo dheergay waxa way waa dhulkaas dheer oo omaska oo shidaalka badal uga baxa magii si nabad galiyo meesha isku taga 25 milyan meesha looga qaadan lahay waxa laga yaabaa wax 5 milyan ama 5 milyan ama 2 milyan gaar inuu ku kacdo oo isbaarooleyinkida afgooye ilaa xamar joogta ay ka qaataan ha oo waa gartay marka taas ma keenaysa maadaama meel dheer gaariga uu marayo in adinkana badeecada qaali leh idinku keeno oo gaadhay lacag badan idin yiraahdaan saas waa ku qasban yahay waa lagu qasban yahay wargay waxa way baabuurku wax kasta oo baabuurka dhibaato soo gaaray wax kasta oo soo wacismo waxa laga yaabaa tiirada anaga markii aan 16 kun ka joogto afgooye iyo Muqdisho inay 20 kun anaga aan la ka gado waa aad ay macquul u tahay waana tahayba waa hagaag waxaan idin weydiinayaa labadeenaba maxaa tifteen markii hore iyo hadda maxaa idan ka maqan oo aad leedahay shalay waan haysanay maantana ma haysano xasan aan ku hormaro insha allah wax badan baan tawnay waxaan tabnay abnigii iyo kala dambeyntii iyo xabad la'aantii iyo maxay dhahay juul la'aantii baan tabnay wax badan in xabada la iska ridaayo oo nin yar askari ah oo ma taqaanahay ijaadkiisa cuna in uu cunug iskaga dhago in maxay ahayd nin weyn asiraada sada iyo nin inaa baabuur wato oo xabad ku rido ma anaga xabad aan baranayn baa hadda aqalqalka xabada la ridaa baa nagu ah nabadgelyadii iyo dhaga abnigaan ku seexareynayo qashqashaad la'aanta ahay xoogaa hadda meel walbo habeenkii markii qorraxda dhacdo waxaan ay jirin in moobeelo xafada lagu qaato in meelahaas wax lagu dhaco in guri la galo intaas oo dhan maxay ahayd waa ma jirin haddana intaas cabsi weyn oo aan caadi ahayn baa ka jirta oo moobeelo lagu qaata magaaladii ma kala garan kartid ninka qaadanaya iyo ninka maanta ma dhigi kartid iyadoo habeen ay tahay hebel baa wixii iga qaatay qododdu aragta ma lahayd haday gabar ahaalayd haddii rag ahaalayd haddii haween ahaalayd ninkii habeennimo socdo oo cisho ka bacdi socdo moobeel iyo lacag iyo wixii jidkaas haya waa laga qaadanayaa mana qaba jiray adiga sidaas waaye uu sheegay saaxiibkay meeshan waxa la tiban yahay wax waaye wax ninaama oo lagu kalsoonaan karo oo loo xugtay karo oo qofka xataa ama askariga qabanaya ama qofkan lagu ciqaabay wax wax ninaamiyo ma jireen ba kaliya waxa uu jiraa fadliga Ilaahay inuu meesha dadku isaga nool yihiin ma taqaana qofkuna waxa ku dhaca inuu qadar yihiin wax uu maanta amaankiisa ama ma taqaana hantidiisa ama naftiisa uu isku halayn karo uu dhig karo haleelay waa maanta waxa taa safe ah tahay aad ma taqaana ma ay jiraan inkastoo aysan jirin maada dhibaato oo isla ogyahay ama qof la leeyahay qof bila aniga maad iso dhacay ama iso waxaanay laakiin wax ninaama ma shir hadan nidaam ka jirin oo sharci umada kale inay uu jirin oo nidaam ka kale isu jirin oo kala dambeyn isu jirin haddii dhibaatooyada ay leedahay marka inta way wax ka saytaa dadka waad wada nooshiin oo meesheed wada joogteen naam marka sidaad ula fal gashan maxaad maartay maxaa sameysan si aad isaga difaacaan dhibaatooyinkooda maya anaga si caadi baan ula hadalnaa nimankii waxaan dhahnaa war anaga hadii aan ku Soomaalinimo aan isku badbaadino ilaan usumaayna diin iyo xukun iyo kitaab ila usumaayne Soomaalinimo iyo qabiilnimadii aan isku badbaadino oo gaaladana iska garabsano oo waxyaabo badan oo waxaan dhahnaa maxay ahayd war hadaan nabad weyn anaga waa baxayna oo magaaladan ka guureyna hadii kala Soomaalinimada iyo abni aan idin ka helo hadii kala meelaha ay nabada jirtaan u guureyna markaan dhahno waxayna leeyihiin nabadiin waa idin la qabaneyna waa idin la difaaceyna waxaad aragtaan waa idin la qabaneyna haddana aysa tahay ma xukumaan ba ciidamada askarta ama banaanka aado waxa saasna dhahaa waa nimanka madaxda ah markii kalena waxaad arkaysaa cunug dad ku saqajaama nin maxay ahayd qod loo celiyo aan lahayn nin iskaga xabadrida xabad banaanka ee laamiga la iska qaasina waxba aad arkaysaa dhibaato ma laga yaabo inaad tiraahdo ninka adigu ba reer hebel tahay hore anoo reer hebel waxaad garataa inaad tiraahdo xogaa si aan u difaac naxam wax badan bay dhacdaa wax badan bay dhacdaa anaga reer hebel baan kala nahay waa isna qaanaa waan isdhalnay hadii aad reer hebelnimo igu hajuumaynin waxna kala dhaxyaala lama arkay dawladnimadaadan halkaada la joog anagana rayidnimadayna halkaan la joogayna amaan ballaaran ka helno magaaladana amaan noosi iyo dadkeeda dad noosiinayna noosheeg anagana tabartayna adeeganayna baan dhahna haye maxaad ku soo gogoysaan halkan insha Allah nimanka inta badan horta waa wada hadalnaa oo odayaasha Soomaaliyeed oo aan ku leeyahay waxay ka shaqeynayaan in ayaga naftooda maadaama la nool yihiin oo shidada dadka la nool yihiin in dhibaatooyada bal la yareeyo oo laga wada hadlo oo hoos loo dhigo ayaga naftooda loo madax salaaxo madaxnimadooda la warwaad in aqbalinaayo dhibka joojiyo oo saas wax yeelo waxa soo dhana waan ka wada hadalnaa mana hadda ma taqaanayay ayaga naftooda way ogyihiin waxa ay ku jiraan inaysan wax fiican ahayn waxa ay ku jiraan inaysan wax fiican ahayn way iska warqabaan ayaga naftoodu rag rakwabada ay kamida way leeyeen waranaga kulba xukun mahayne ordaha xukunta waa dad xukunkiina iyo mid aan ka wada hadlayn midka taliya meesha warninkaana si waay meeshan uu maama anaga xukun mahayne xukunka sharciyada geeyay wixii ilaahay idin hal isku haysta marka dhigeed wax dhig la isku haysto oo lahaa waran anuu sharciyada aanu waniga laba mid qofna ila gali maayay ninkaan hadii xukunka sharciyada islaamka wax ku soo helay meeshii sharciyada islaamka lagu xukuma geeyay oo meelaha la shaqo ka taliyana badaydo daydo walgi wala soo kala waxay waa ka tala ha marka insha Allah waa waxa soo dhan waxay okay adu ma is fahansanahay inta badan in aanu Soomaalinimo leh aanu ku isku badbaadinno wadanka lagu dhaqo la waxeyo ayaga naftooda waa dareensan yihiin way ugu dambeyntii rajadeenu maxay tahay rajadayna anagu waxay tahay insha Allah dib in islaamkii uu u qabsan doono anagana aan garab ku siin doono si nabad ee dadka ay ku wada noolaan doonaan anagana xuq waa xuqun tagnaa dadka meel alla meeshay joogaan u doonaa anagoo hadda aan ku ogeyn rug hebelad ugu tagaysiin iyo wax saas anagoo lahayn ayaan u xuq tagnaa hay aadiga rajadeenu boqolkiiba boqol waayo islaamku inuu xisaabi doono qof kasta oo muslima inay shariicada islaamka ku dhaqanto oo xuqun tagto ku qanacsanaato wixii jidaha yimaada ilaahay agtiisa inay uga yimaadeen ay qadartaas yaqeenido insha Allah ilaahayna wax ka rajaynayna ciisi iyo sharaf iyo wanaag iyo guul islaamku inuu guuleystaan ilaahay u rajaynayna insha Allah waxaan intaas ku daraa umada joogto ee xagga dawladda iyo nimankaas halkaas dhooban waxaan u sheegaynaa in ay soo aadaan islaamka waxay maanta lahayaa in aan waxba lahaynin Soomaali waa aragtay oo meel walba maxay ahayd hadii Alla idmo waxa ka taagan fitan wax ay ka qabtaan lama arko hadii dadka la laayana uma hadli karaan in xukunki dadka la haysta waxaan dhihi lahayn ciidamada sheeheysa ka wada ha ciidamada sheeheysa haysto saaki ninkay dilana kama hadli karaan hada maalin dhaw dad baa la gubay inay ka hadlin wali wax idaacada iyo cambaareyn iyo wali kama maqlin waxaan leenahay Soomaalinimadii hadii islaanima aad gabteen Soomaalinimadii wax ma ku qabo wayseen baan leenahay ka soo taga wadanka waa ladin qabsaday wax aad haysiin ma leesaan dhihi lahayn assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh dadka lagu weey maxay ahaayeen dadka lagu weey waxay ahaayeen niman makaanikiin ah oo ka ganacsanaaya biraha baldooska iyo makiinada ee u waday balcad iyo jawhar halkaas makiinyal isbaybertis meelaha ka furfurtay oo dhowr nin oo saddex nin ee baabaa telugu markaa waxa lagu gubay meesha la yiraahdo Galweyn oo boolmareer agteeda boolmareer agteeda iyo gubay waxa gubay Amisom nimanka la yiraahdo Uganda waxay ku dhufteen markii hore saban ay ku dhufteen markii dambana meedkii markuu daateen waa soo ururiyeen dab bay saareen way gubeen waa dab ay ku daareen baabuurkii si toos ay u gubeen dadkiina kamar daariyaha hoos inta ku guliyeen ay dabka ku daareen macnaha gaariga ay saarnaayeen ay ku dhufteen saban ku dhufteen ayagoo qaybtii hore soo baaray qaybtii ay soo baartay waxay dhayn ninka soo socdo qaraxaan ugu dhacay beentiis waa isaa ka warqabay hal dilib ay yiraahdeen qoladii ka hortimid ba soo xabaday si waa soo laabtay kuwii haday baariyo qaraxa ka waayay oo wax walba ka waayo rakaab amal isu dhax socday kuwii ayaa dilay waa hagaaga miya la hadashayno aan la kuwanteen ciidamada sheeg si fiican baan u kulanay anagoo badan oo ilaa 10 ilaa 60 ilaa 70 ilaa 100 baan dhameen markii dambe isugu soo aruurnay waxaan ku dhahnay nabad gubeysaan mana na taaba kartaan huuto iyo maxay ahayd nimankii la dhahay jiray nimankii huuto iyo isguba jiray tuutsi oo kale nagubi maysaan waan idin la dagaalamayna hadaad naga dhaafin waxaan xoolaad naga laayseen dadkii baad naga laayseen taariikh hebel waan u sheegnay waxay dhahayn dacwadiini waxaan u gudbinaynaa nimanka koro dibna uma dhici doonto bay indheen markaan ku banaan baxnay oo aan dhahni waad idin gubeynaa nimanka magtana siin nimanka maxaad u dhawayd magti aynaan rabnaa baan dhahnay nimanka Soomaalidaaba nagu garab ahaayo markaas waxay dhahayaan dadkan anaga ka mas'uul ah gardaradna ku disheen Soomaali waxaan ka leeyahay ugaandiska waxay ku jawaabeen ugaandiska waa mar dambe qof dilimay inay dhahayaan dacwadiinana barnaanka idin jirta laakiin ma ogtihiin aadinku markaas sidaas leedihiin ciidamada Uganda iyo kuwa Ethiopia iyo kuwa Burundi oo shaatiga nabad ilaalinta ku jooga Soomaali marka horeba in dowladdii ku meel gaarka ay saxeexday in wixii ay dilaan aan loo hays maya anagu taas ma ogeyn waana masiibo oo timid oo dad oo ihana ku dhacday waaye waxaan maqalnimayna anaga rayid baan iska ahayn dadka baadiyada iska joogaan ahayn waxa sirahaas uma dhunbunaynin laakiin waxaan ogeyn gaal inuu asxaan noo sameeyneen ayaan mar horeba ku jiifnay waa beelaha walaalaha ah ee geeladla iyo luway ayaa diyo kala qaatay munaasabad diyo kala qaadashada loo qabtay oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan shan mujaahideen ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah baa iyo bakool ugaaska beesha luway ugaas abdiyo ugaas abdirahmaan ayaa raali gelin siiyay beesha geeladla waxaana uu sheegay in beel ahaan ay wadaan diyada laba qof oo horey loo dilay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan jazaakumullaahu khayran jazaa maanta maxaa aan awalan ilaahay isna kulmay inoo dan kale iyo kale inuu wadan aanu isku dardar maanu walaalaha dadkii ku dhay inuu iyo reer loo hadii ana iyo dad walaalaha oo anaa insha Allah reer geeri le walaalaha reer geeri le horeena nahay ka dhahadiyay qaar Allah si walaal fara badan jihdi badan ka biyay unaan kulmay ilaahay arrintaasi kam keeniyay inay walaalahay geel maray dhibban iyo onatayni abdaraan ka dadaalay dabana isku kulanno sidiyooyinka meelinaas keeni in wada diino ballamadina maanaan hadda kadan oofino ana inaynu gudino ilaahay inay kulmay iyo suurta gelay ilaahay samaxle taaniyan talamaad walaalihii oo arintaas dhan insha allahu maalintii ballankuna kala dhaadaani in arni biidii oo meel araay salaamadeyna ka ballan muddo gaaban oo 24 December ee waleero muddo 24 December ilaa taqriiban 7 bilood oo kale ka darsantii intaas aanay dhab dhaadaas oo walaalahan ee khayr allah sii muddadii oo muddo hore habsani muddo ka darsantii intaas aan dhab dhaadaa insha allahu jazaahum allah khayr aljazaa kebalana ilaayan kajazi doqasiyo ne mujiyan salaama kan sida walaydi tayib bakol khair alasi on taasan ne murad gabeesi e wan soodan se walayna hada waya ay se beesay u soo tan lahayd e ma ida ne geeti mare in iyo la ma balad wala dhaw beesan tan tan sheedan lam wax diidi ilaahay dadku waajibi in iyo la biyo oo aan 2 bilyan beesan la qaado qabil kale diibu inta islaam taaradan hukuma on galna ma deejarna biyin kan ma hayna wal oo ba khafiif ka musan hayna 1 million 6 million ka kooban ilaahay meel aad hayna suurta gelin in aan biidi taamil ah oo ilaahay ni waajibi inu biinu kaali oo miisaar ahaan gaali dadku ma biyo hayna laakiin wal inta gaal goysu gaalo tii dadka hayna waa ahaan gaali qiimo je biyo hayn alxamdulillaah intaas ya ilaahay ka maatiin أخواني تاسم تاسم إلهي نعمني قاليو نعمدك إلهي أنك شكري عن من حتى أنت نقولنا إن قوينا إنه غير لواي أنا إيو قرابة ذي كلاينا ما له جامياتي إني أنه قدنو بلنك هنا قاني أو إيه لعك دينا نو سوغاي أو دينا لما ذي قفايتي لعك دينا هاي الحمد لله إلهي أني سرتي قلينا نحق عنه جيه دبانا بعدجة يوال عرف ربضناه walaayay ka baa ibakol sida uu waasada iyo meel arhay ama haafadeyalka ee kala sabeeyeen ee kala joodan ee kala gaayeen gaar ahaan inuu meel arhay gabeerti hayna min hal saari ya hadaan xaar allah si marka diidi yahay oo ka diyaaru insha allah inta walaalay noo suwaayeen maqaatiyalka dadkii goob joogal ka hay intaas maqaatu ku hay inuu biinuna insha allah uu nimar gabeeyeen iyo diwaan roogan biidiyada ay ku diyaaraha ka weelni khayr allah si alxamdulillah ilaahay anka mahadeyan walaalayaal insha allahu biidi uu ku kaamil bal banaan noo jarma le marka intaasaa ka dhawaadaasaan duudaha may inka mahadeyane walaalayani dulqaadi yarasaana saanta bilaan sheegay khayr allah si insha allahu maadan inka sheegdi odayaalka in sheegeen dad deris oo may dhaqan kal maaramaan haliige waro biyo beero meel ka fina ka maaramaan musuuma dad musuuma oo may dhaaray daraabeen yeeran kin daraabe likay diinta yeen daraabe likay may sal maaramaan insha allah oo may balana ilaahay ni waajib yahay inuu nas daraabe sunu may dhaaray inuu gudun waajibaati na saaranayo eh daraabe namadi heesaan namadi waajib farabadan saaran oo dadka meel arhay muslimiin ka dhamaantii oo ilaahay dadku waajib yahay in meel baad diyaar ana maadaama meel arhay una taafki kana ka hadlo hay walaali reer loo waajib in ana ha walaaliyal ku meel arhay dadkuna jeesini hore in afiyan hatan marra ma meel lana insha allah walaali tin daran tan halna afiyay marna maad marti daama ko sadana insha allah maadaama galantana deerti walaati la dhiibay wala dunyo meel arhay lanki anke demade lele ke safi ay leeyi tanan ku demade safi ti meela ra deeriya meela na insha allah marra ma tan inna fi jele sida oo ku safi u dadki fee garin ligeysi lan arna dawraada lam lan oo dilay musawal waylan dil minni taasu sene insha allah umay balana oo ka baadunun walaayal ti undukaan mudan tan je un deerti meela hay kudirkaan oo tan dal dal ku jeesani inni marra marti dan afiyan atag baadan dadku dirkaan oo ku dheen banaadan hal ayaa wal sponsoray qoblis sponsor inta ka taa ilaa ay shay banaad yar aan dawaaka ma ka ma hada in afsan iyo ilkaba dhaliili hawo meelbana ka kulan ma sahayna dadka banaadan ka meel wada nooli dad khilaafe khilaafka insha allah maadaama ma ilaa ay ilaa ka taa ilaa in dhayaala kulmadi hukoomada na dhaar roogde inay tan oo kala hanay kanaana ilaa ku rajeen dadkii hadda oo kale inay ka dhagan masuulinta oo antaro dawaad baa iba kool walaalayaal ma galana insha allah kan hadduu inuu guud la inay garab galeen dadkan si intoo fudud la walbadaan inay garab galeen hatana may balanaa insha Allah dadkii wada afjaray asay ahaatay waxyaabo may jaray oo dadkii sii ziyade ah naga walaas oo kale insha Allah una leeyma ah dadun dhalaa ilbaadi in gaali ya geemaradii xuduudada been ah dagdi dambadan ka abuurtay hata waxa aan ku taltaa meelaha tirowna ilaa kor u dhaatiyo dabeelalan dagin soo inta meelan tiin toreer walaal ku galay laakiin leeyso toreer walaal ku galay antaas may soo biday manunki gaaladii oo wadanka gubeysadaas taasina sumeen ahaayeen ma in sabuuti ay dhinaca degay lahayn intaas may bahay tahay intii aan ka gaalada may faa'iideeyso tuwaan hukumta intii ay lahayn insha Allah oo sanadku ilaa min baabaaso in aan ka dadalna ka dhalaa sidii waan la ka garab galo ugaasida ulmada walaayada aan dheer garadka onon diyaar la aan insha Allah inay dadkii meel wal ku dhiyaan oo kala saaso kala wal ku dhiyaan inuu fududayno lan arnaa inuu dhamo qabeelna ku weena lamaan la sawelo walaayada insha Allah garab weeyseedo dadweyne ma hagaab gabay tiidii inuu noo suway oo haayti walaan ku leeyno baahnaa lamaan bilyan boolo fontan oo kale ku baahnaa tii malee intii kale insha Allah diyaaru tan baawartan in saarungu kulay walaa saarag doon wal kale ee mi gar malee walaay insha Allah balamid inni ogaay oo garaaban suugaati ugaati suugaayan walaadina suugaati diyaaran in ata jaza ulaa khairal jaza ana de joogi lay meel araay taan ta ku deeso ku hadal ali ahay la hanan do gorad ana mahayn khair ala suuti kulanti suna kulmeedano hadab waayo tan aan safar dheer hangali ilaahay si tijaji hatana waxyaabo dhan insha Allah waxaan idin dhamaatay taa rajeen wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugaas abdullahi sanka oo ah ugaas ka beesha geelad ayaa soo dhaweeyay diyada labada ruux ee beesha lagu soo wareejiyay waxaana uu u mahadceliyay walaalahooda beesha luway iyo xarakada mujaahidiinta al shabaab waxaa soo xiray Sheikh Cabdullaahi Macallim oo ah waliga wilaayada Islaamiga Aba iyo Bakool waxaana uu dardaaran dhaxal gal ah u jeediyay beelaha walaalaha ah ee diyada kala qaatay alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad sadaloobii 29ka bil lamaad kuma barbaan sidan kalaba oo markaa hadii si kala leen koon bil safar ah in waxa kale kolonkii ninka dambay hayraana deeri ku kolonki mayn aan ballanay markaa ani ma baqartan shambar ah dalita daakooti halka bilaawo bilaa faraad faraad tan isan tii ani meel dhiga dan marla madna nisu kooy doona ga dirdaarna oo diigi markaa la diilo faraad shambar markaa sidii san hubdin hadda kullay allashan hog homis kick tar balina ani markaa walaalay yidhi tiyeeno mudidi markaa labaad iyo toddoba bir dheeri ah ku dartan faraad shan ilaa labaad iyo toddoba markii la sii daran way naybaasay toddoba tan ilaa maalmo walaalay markaa leen diri markaa in taasi toogsheena ma jibti yahay toogbiyan jira mudan hoos ama yelna kolay markaa sigeegi leen ka diri in ma naashe mahayna daani iyo leel ku sugaay reer geega diyaar ah walaaki ko ay leen marne wal daba hayle markaa markoo isku yoomo markoo noo asay bahay kolay jazaamullaah khayran laakiin on war leh ayay dadku hoogahay dadaalahay shaqada ka jiri markaa insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala samaan tuma iyo gaasay toba jazaamullaah khayran leena ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan hore garab galay ilaahay gaabay muddadaas yar oo markaa ayaa ka dhaqaysaa ma kulli insha Allah ta'ala meelena waraanin meel raayis dhanka xito raayis dadal badulaysan walaayay yar markaas xito ku durgaaltaan iyo kuma dhayran kana afiya balan insha Allah ta'ala ay abuud dhisiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala iska laa inay wala wal bisiyo ka dhamaadaan laakiin dana adan sidii sumaayo aan ku jiraa walaashay dhanbaane nuqsan ay gabi inay wal wal abi hala bana adan markaa ku jiraa marka intaas xito inay jiraa kuma dhayran walaalaha dalay noqod kala maadan kulli ee beeli kala mudada sanwaad ku dhaagaysiyo kala inta dib ku sidoo la yiraahdo meel raay amar gaalsiyo arintaas ma ila najaa mudada khayran ilaahay subhanahu wa ta'ala asin ka dal mariyo arintaas iyo ya insha Allah ta'ala soo indho qaadteena oo sabarteena oo diyaar qaasatan warshada tanjiiso ee ilaahay subhanahu wa ta'ala ee sabarkii khayr ka sii tusan gaal ka hasin kartaa meena rajeena ka sii ka dambeeyna marka insha Allah ta'ala sii harabteen la gaalada inay ila raay isla gaal doontaan inta insha Allah ta'ala ilaahay rajeen ee intaas iyo ku baad marka may balina khaasatan dadkii halkii geeriyoodi marka ilaahay subhanahu wa ta'ala sabartiyo ee walaalii tabaraayay kullay wal hadalay insha Allah waayanka iyo may balina marka si khaas ah ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkaas iyo sabartii oo tamin taasi tooda sigu taan arintaas iyo ama gaar ahaan iyo markaas iyo tan dhidida oo yalkana may dal dargaan waan hadhay insha Allah ta'ala ee dadbaaran kama yoo aha lanka yari min dargaarmo ayaa marka insha Allah dadaranka may banagaasi marka oo masuuliyad in hadana saaranka dadaramaan nimankaas iyo ah ee xaq leh kulay walaagii xambeeyo iyo halandooda iyo walaagii tabarayo lankii dadka dhan shal gordana dhakiyada in kulli fajinan suuqay ama meel shal duugana suuqay tiyo hay kulay insha Allah taala in xaq shoo iyo hadii dad yar ay ino ay taamay hadii dad uu yinda walaagii sidoo kale xaqiiqadii marka dad khaas ah baa kale ee dadkii uu yimid taagan oo lagaa aanbeed ma xidhaasay inta shaqada sidoo ku jirtay markii la garay in markii la iska ilaaliyo arintii insha Allah sujuud dirdaran ku nabiyaan iyo kale ya tan dadka waana nusxa ee masaxa oo may waha sanjeeyay tusnaala dhigto manaal kullu nasiga iyo tan moos markii walaayid dirriito wada la kulmi lahayn ee dhabaga dheer lahayn in hadda markii walaakin dheer iyo aan kale leen baahan tan markaa nin nusna saxay oo lagu meelay sidoo ku jir markaa walaa xayto in insha Allah taala Allah haye dadan ka sii ilaahay walaalow dadan subhanahu wa taala sabar haye iyo dadayto kulli lan kala wshay waay dadkii maayn in dadayto ku baad un kulli beela deegan ee xeer xumeerad qasatan aw malaagi in rajeeyo ilmad ee kulli in gori insha Allah taala ni dadan subhanahu wa taala yana jiraa mudan xeer dugo kulli khadamaadka sidana madmasirani sheekh gaame iyan tadii waqtigu oo walaal kale malan googda jazaa Allah khayran sheekhana marka may waha ereed iyo la raaray oo wanaag iyo khayr ku baan taasi tuna jaadiyaa kan way dana jazaa Allah khayran walaa iskani la taadan marka oo mid la sadaa suba dawla ka horada bilin koyn ugu dawla la dareen lahayn keen ila ka dhawayo albaab la faro oo diyalki ee waajib way la dhayaan saado inta fadhiya marka waa insha Allah taala wanaag iyo khayr ku baan taasi kan jazaa Allah khayran awal kan ilaahay subhanahu taala ee jiri kor walaalahan ya dhawaan taasi tuna kulli insha Allah taala ee digalki jeesha tan jeesha tan la xiran dalena oo dadka marka dalta ah aan ka barar lahayn inay hayteen ee in dadan marka may waha shukriga wadi ku jira maxafadaad walaalid hawo walaal maxafadaad ka balan kariyaa jacal aqbada dhan sheexan man qonna jirro lan qonna jirro aha aran jeesada la weelay dalan lahayn markii aan jeesha la xiran digalki waan kulli insha Allah taala ee iyo lan kasta markaas ay too kujeesiga gaam inta la roogi inta roogne wasmi ama sheegni mal sheegna bartani walaalada sayti walaagi la saaray diidi ee meel raay hal garab bogodo hal sheeno aan hadii ogaa sida war lahayn rooga lahay marka jazaa Allah khayran balin ee insha Allah taala wadabada kale marka eri meel leeyo aha dargaaranka insha Allah warantu min min magan hadii ilaahay subhanahu taala ka dhaxay ka baad in ay runtu oo kala xijaanan ka dhayn walaalana balan qaadan oo aan si adkayan qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay. Madaxii hore taliska nabad sugidda dowladda Muqdisho Axmed Macalin Fiqi ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday dowladda Xasan Sheekh isagoo ka hadlayay ammaanka iyo weerarada ku socda xubnaha dowladda ka tirsan iyo kuwii horay xilalka u soo qabtay. Weerarada joogtada ah ee ka yimaada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa cabsi geliyay madaxda dawladda ee hadda xilka haya. iyo kuwa horay xilal u soo qabtay oo la eryay markii lagu dangaaray. Jilal badan oo qorsheysan ayaa dhacay, waxaana ku baxay saraakiil xilal hayay, kuwa kalena si dirqi ah ayay u badbaadeen. Eedda ugu badan waxa ay ku dhacdaa qaybta sirdoonka dowladda, kuwaas oo loogu talagalay inay xuuraansi iyo dabagal kadib ay badbaadiyaan madaxdooda, kana hortagaan weerarada ka dhacaya xarumaha halbowlaha u ah dowladda iyo dilalka qorshaysan. Axmed Macallin Fiqih waxa uu soo noqday madaxii sirdoonka dowladda Muqdisho xilligii uu xilka hayay. Eedeemaha dhanka ammaanka liita isaga ayay ku dhacayeen, balse hadda waxa ay ku wajahan yihiin tuur yare iyo xubnaha kale ee sirdoonka dowladda. Axmed Macallin Fiqih oo xilligiisa awood u yeelan waayay inuu maareeyo weerarada ka imaanaya Shababul Mujaahidiin ayaa haatan si kulul kaga hadlay dilalka dhacaya iyo weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda Muqdisho. Ilaa iyo haatan ma hayno cid loo qabtay oo loo maxkamadeeyey dilal badan oo dhacay, ayuu yiri Fiqi. Waxa uu sheegay in la weeraray xarumo badan oo ay ka mid yihiin dhismooyin ku yiilay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Maalin kasta dadka waa la dilaa, waana laga gudbaa, cid loo soo qabta ma lahan, ayuu raaciyey hadalkiisa. Waxaana runtii ilaa iyo hadda aanan hayn wax ka soo baxay dilkoodii. Ciddii dishay waa la yaqaanay, laakiin baaritaankaas cid loo qabtay iyo cid loo maxkamadeeyey ilaa iyo hadda ma hayno. Maalin kastana dadka waa la iska dilaa, kadibna waa laga gudbaa. Yacni sanad ka hor ayay ahayd, isbuucyo ka horna xeebta Liida dhibaato noocaasi ka dhacday. Marka waxa iska soo soconaya oo maalin kastaaba iska jiraya iska noqdeen oo rootiina, waan cidna loo weydiinay. Fiqih waxa uu weeraray dowladda uu madaxda u yahay Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu sheegayaa in dowladda iminka jirta ay tahay dowlad fashilantay. Kooxda Damuur Jadiid ayuu sheegay inay yihiin kuwa isugu jira maleeshiyaad, siyaasiyiin iyo ganacsato dhiigmiirad ah. Waxa uu aaminsan yahay in talada dalka laga qaado kooxdan Xasan Sheekh madaxda uu yahay. Waxaa xukumaya maleeshiyaad siyaasiyaha liirada, kooxo siyaasiyiina oo digmiirada amaba tujaar alxargi, niman ku ganacsada dagaalka ka ganacsada. Waa dowladda fashilantay calaamadaheed. Mu'asasaadnimadii bay ka tagtaa, koox bay gacanta u gashaa. Kooxdaas markay gacanta u gashana, waxaa shaqeeya qaanuunka nijeclaysiga, qaanuunka qabiilaysiga, qaanuunka kooxaysiga, waxaana ku dhiga koox yar baa gacanta ku dhigta. Dowladda fashilantay Soomaaliya halkaasay maraysaa. Soomaaliya in laga saaro gacanta maleeshiyaad siyaasiyiina, gacanta kooxa siyaasiya, yacni wixii la rabay ummadda in loo daayo xitaa aad looguma dayn. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa sheegay in ammaanka lagu helo iimaan ka baraxtiran shirki, laakiin dowladda Muqdisho iminka waxa ay ammaan ka raadinaysaa meel aanan lagu sheegin, iyadoo kaashanaysa gaalo dalka ku soo duushay. Guud ahaanna barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa. Barnaamijka la mid aynu ku kulmi doonno fi amanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. من هدى الدين اغترافنا